گرانا محترم اورین کو دا مولانا مفتی مجتبی امیر صاحب دا دور تفسیر قرآن دا 134 نمبر کے ست چھپا مدرسہ جوار القرآن سلیم خان کی پا 20/7/2008 کی شعر دا دید ملائی دو پتہ ایسا تی اشاد توید سنت کے ست این سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نزدی مین چوک جانگیرہ روڈ صوابی پروپرائیٹر انور شیر توحید موبائل نمبر 0301-5710-124 منګا چې کوم رحمت کول هغه وراله سفارش کوي کنن یو مازن پر کار لا تن پوه شواتو فائدہ ونور کوي سفارش د اچا اچالا د اچا اچالا نو شافه هغه سفارش کول شي او نو د چا په حق کې سفارش کوي دی شي بی دی اجازه نه چې سو پوری اجازه نه ملاو شي دوی دنیا کې موږ له سفارش کې نه تاسو په تر چاغه ته اجازه ملاو شي او اجازه خو په قیامت کې ملاويږي نبی علیہ السلام وی انا اول من یشفا اول سفارش پزو کوما نبی علیہ السلام نمخ کستا بابا تعالی سفارش کی الا من اذن الرحمن مگر آچالا چی اجازت ورکی مہربان بادشاہ من مگر آغا شفاعت کون کیلا چی اجازت ورکی دل مہربان بادشاہ ورضی له قولا او خوکڑی اللہ دل را لجہت دوینانا یعنی دویلی لا الہ الا اللہ ورضی له قولا دل با اجازت ورکی دو امانا الا من نو پایده بنا ورکی سفارش الا من مگر پاک لاغا چاکی آغا چالا با سفارش سورکی فایده کافر لسفارش فایده نشی ورکوله مگر آغا چالا بورکی اذن له الرحمنو چی اجازتو کی دد پا حق که میروبان بادشاہ چکد دد سوک سفارش کی نوزی بخم اذن له الرحمن مشبوب مانا بشی مشبوب لهو اذن له الرحمنو چی جادتو کی دتا میرو بان بادشاہ او پسندی دل دوینانا ورزی له قولا اخو اکڑی دل روینا یا لو ما بین آئی دی ہم پوئی گی اللہ پاغ باندی چھوڑان دیر دی دی او پاغ باندی چرستر دی ندی ولا یحیطون بیه علما او نشی گی رول مخلوق اللہ رب علم کی ولا یحیطون بیه او گیر نشی کول دا مخلوق پاغ اللہ باندی دی علم نام داس نشی کول چا اللہ پا علم کی را گیر کی پا اللہ باندی چا علم دا اللہ علم پار چارسی او پا اللہ بانے دا چا علم نا پورکی گی چگنی اللہ با پیلم کرا گیر کی ہوا یدرکل افسار لا تدرکل افسار و ہوا یدرکل افسار ولا یحیطونا بھی علما اونشی گی رول مخلوق اللہ لرا پیلم کے فانت الوجوہ للحی القیوم او آجز بشی مخونا آنت الوجوہ آجز بشی دلیل بشی مخونا مخونا نمخون والا مخوریس خلق آدیر سرداران بادشایان طول با اللہ تاجز شی للحی القیوم آجواندی او قائم ذات تا للحی آجواندی تا القیوم آزاد جا قائم او دائم دے ہمیشہ دیو ایبا القیوم اگا تدویر کون کے دے تمام عالم خبر القیوم الحافظ لکل شی حفاظت کون کے داری اس چیز وقد خواب من حمل ظلمہ یقینا ناکام دی آغا سوک چھوڑے دی دان سر ظلم من حمل ظلمہ چوچا تکو ویڑ دی دان سر ظلم قیامت تی دی دان سر ظلم موڑو نو دی دیر تبا دی ناکام دی آغا سوک چھوڑے دی دان سر ظلم یو دا دی چھ ظلمی دنیا کی بچاو کو بچا باندی ظلم اکو خو لڑ او داغن مافیو گختا او اغور تاغ ظلم ماف کو او دا اللہ نیم سو گختا مافی نو بس ظلم ازان سر او نلو کنا نو چه او نلو نو دا نقصان نده گناه کرو خطوبه او یستلا او تا اللہ ماف کو نو گناه دا زان سر او نلو نو دا نقصانی نده نقصانی آغا سوکته من حمل ظلم چه ظلم دا زان سر سکو ولو من حمل ظلم چه ویڑ دا زان سر ظلم و من یعمل من صالحات و مؤمنون او چا چه عملو کنه که او آغا مؤمن کر ایماندار فلا خاف ظلمان نبا یریگی دا ظلم نام چی زیادتی و سروشی چی عمل دیر او سزا لگا داغا بدل لگا اور کی فلا خاف ظلمان نبا یریگی دا ظلم نام ظلم بانی پوش بی چی عمل سدی دیر دی او داغا دغه اور کی کما ولا اغما او ندا کم والی دا عمل نا چی دیر عمل والا را کم کی عمل والم نا را کم ای نبا یریگی دا ظلم نا او ندا کمی نا ندا زیادتی او ندا کمی نا وکذالک انزلنا قرآنا عربیا دغرس کی چې په کار راځي نو دا کتاب په کار راځي وکذالک انزلناه ذکرنگے نازل کڑمے دلرا قران پج بدار وای کی وصرفنا فی من الاید قران دلست کتاب تے پر خودونا قران دلست کتاب عربیہ بالکل واضح واضح عجب کی وصرفنا فی من الاید او بیان کڑمی پدے کے یارے من الاید دیارونا یارے پک بیان کڑی نو خوشالے بکنیشتے خوشحال ذکر کری نہ مقام نے اصلاح دے کنا نہ اصلاح پہ وقت یار پکاری کی نظر کہ میرا الواعید چیئر ہے پکے بیان کری دا نہ اصلاح دکی نہ اصلاح ٹائم کدا پکاری گی یا میرا الواعید والواد واد پہ قیاس کر دے نہ یارو تو خوشحال ہونا لال لو میت تو کون ہدے تو پارا چلے جان بچ کی بیان وہ بیان بانے جان بچ کی لال لو میت تو کون کے دیشی چلے ہوئی ہری گی جان بچ کی بیان باندھے آیا پیداشی دل نصیحت واحد باندھے شواہد نہ صبرت واخلی آسو لوم ذکر یا پیداشی دل را ذکر پند و نصیحت یاد مسلے چرا خبر اب یاد کی تذکرہ تلم یخشا قد انزلنا الیکم ذکر ذکر آ رہا گلے آتے نا کمل دن ذکر ننال میں کی ہوئی نو یاسو لوم ذکر یا پیدا شدی لرا ذکرا یا تمسلی او نصیت فتال اللہ سمارا داشوا چوچت دے اللہ الملک الحق الملک الحق بادشاہ دے او بادشاہی داغ مناسب الحق بادشاہ الحق مناسب دے بادشاہی داغ سرا بادشاہی اس دینال ٹک دیئے بادشاہی مناسب داغ سرا الملک الحق ولا تاجل بالقرآن ولا تاجل بالقرآن من قبل ان يقضى اليك وحيه تلوار مکاو پدی قرآن باندی پورا مسئلہ یاد کا او بیا بیان کا ولا تاجل بالقرآن پورا مسئلہ زدا کا او بیا بیان کا ولا تاجل بالقرآن من قبل ان يقضى تلوار مکاو پ قرآن باندی مخ کی دینا چ پورا کڑے شتا تا وحی دے چلا وحی پورا شین دا و قر رب زدنی علما و ایتو و رب می زدنی علما زیاد کے مال رپو یا قرآن ملک قرآن ذکر دے کنا قرآن دے پوئے دے زیاد دو سوالو کا دا یو قرآن دے یو علم دے او دو قرآن علم چی نبی علیہ السلام تا اللہ ہوئی دے زیاد دو سوالو کا بل اللہ رب العزت پیغمبر تنی دی بیلی چی دا غیر دے زیاد دو سوالو کا دا آیات رب زدنی علما دا آیات دا پہ اے بی سی ڈی بانے لگولو او پا دنیاوی تعلیم باننے دا دا قرآن تحریف تے قرآن تحریف تے دا قرآن دا خپل معنی ناڑول لی آزان لے سکوا زان لے خراب بی زدن علما دا دے معنی دا دا اللہ مالا دا قرآن پویا سوا کی دا دے مطلب دا دے خراب بی زدن علما دا دے مطلب دا بیا دے ہوئی چھ نبی علیہ السلام ہوئی وزیر تعلیم سے چکم دے آغلی کلیو پخوا سابقہ وزیر تعلیم کا اگر ہر بچہ اسکول میں آئی کلی کلی وہی تعلیم پار مسلمان نارینا و زنانا پار از دین نبی علیہ السلام فرمائی العلم فریضتن علی کل مسلم و مسلمات اوی اللہ وی چی علیہ استوی اللذین یعلمون واللذین علیہ دا مولان نے دا کارو آغستا دا اولی دا سی ظلم کئے چی دا اللہ آیاتون آپ اسکول باندے لگائے اگر باندے اولی دا آیاتون لگائے دا دا دن پا صورت کی خکارا کو مجھے کامیانو موئی وی خدای پاک با بیاوی چی بخپل بچی سبق نو ویلے زکر خود اسکول تلیکم کنا چی خدای پاک بیاوی چی بخپل بچی سنو ویلے سبق قسم پا خدای کر داگی دانا تپوسو کی سڑیا داگی دانا نکی او زماری پا خدای قسمی چی دی بدانا تپوس کی چی بچی دی قرآن ویلے وکنو ویلے دی بدانا کی نو چی دی کم باتی تپوس کی نو داگی پکر نشت دی او چی دی کم تی تپوس نکی نو آغا واتا داگی سیاسی مولیانو آئی پا داگی کیو تخکارک کدی دین پران کی او غیل لگیا دی زوری والا ورکڑ دی او دین طرف تی سوک نرازی پچانده غوار نرازی سوال و تکواد نرازی او غیل روانی روانی اغیل پس روانی دا با اللہ تا پس نکی کئی بتینا و قر ربی زدنی علما یو و تداوی ابلو توی رب اغفر وایا قر رب اغفر و رحم و انت خیر راحمین دا حکمون اللہ کی غطا و قر ربی زدنی علما و توی و رب امی نیلم دا ذات تزو سکا سوال کوا کنا دا علم دا ذات دو سکس کوا سوال کوا چی حیر پہ انسان راضی نو حیر پہ انسان راضی حیر قرآن رحم اللہ سمت درر کی ذکر کی فثبتوا وبلغوا کلک شی او مسره ورسوی ولا تکونو تاریکین لانقیاده دا اللہ تابداری پریک دیما ولا ساہینا ناسینا منہو او دا اللہ دا عبادتنا او دا دینا زان غاپل کوئی ما او حیروئی ما کیفا وقد نسیا ابوکم آدم ما امر به فاصابه ما اصابه نو گورا ستاسو دا بابا نیرشیو ناغت لک تکلیف ملاو شوی نو نولی دا زان نیروئی ایروئی ما خبر کنام قر ربی زدن علما ورطو آیا ورابا میں زیاد کے مارا رپویا ولقد آئینا الہ آدم واقعی آدم علیہ السلام پر مناسبت پوشوی گنا ولقد آئینا الہ آدم مقیم مناسبت ویلو او یو دسو لہم ذکرا پیدا وشی دیل ریاد یادول انسان تا پکار دی ذکا دی انسان فطرت کی نسیان سدے پروت تے او گورا دید بابانا ارشیو گنا دید بابانا ارشیو ندید خبر یادول غواری بیا بیا ورتا سکوا یادوا یادوا یوتا کبیا هم بیا غیر دے یادولو نمانی ومن آرزان ذکری فین لہو معیشتن زنکا ولکا داربت سندی رحمہ اللہ ویلے دے ولکا دائدنا الہدہ من قبل او یقینا حکم مکڑو آہدنا امرنا حکم مکڑو وصینا کلک پوخ حکم مکڑو آدم تا مخیر دینا فنسیا نویر شتنا فلا تنسو حکم اللہ حینن دا اللہ حکم میرا ہوئی سمت دورر کی ہوئی فانسیا نیرے کا ہیر شتینا پیر اوے روجم آتی گی مسئلہ تا پترا پیر روجم آتی گی کپیر سڑے ڈوڑا اخری پینزر ڈوڑا اخری ماتی گی نا نو پیر دا پیغمبر اسمت سنگ مات شو پیر دا پیغمبر اسمتو مو پیغمبر دا گناہونو نا پاک تے نو کپیر تینے یو کارو شو نو دا آغا اسمت پی ماتی گی نا دا آغا پاک دامنی پی خرابی گی نا او خو ارشیو ولم نجد له ازما آنو مند منگل را غلرا قصد گناتا او گنا نو کرے او خبر او شو تینا او خلاپ ہوتا ولم نجد له ازما نو مند منگا غلرا قصد پکولو دو گنا نو ایس قلنا للملائکت اسجدو دیل ایک تفصیل کی پاوکی چمی فرشتو تا سجدو کی آدم تا سجدے اکڑا بید ابلیس نا ابا پسخت انکارو کو فقلنا نومی ویدتا اومی یا آدم و آدم انہا دا دول لکا یقینا دا ستا دشمن دے او دی بی بی دی ستا دشمن دے او دی بی بی دی آدم علیہ السلام تا دا ستا سدے دشمن دے لکھ پکر روکی آدم علیہ السلام خصوص پیدا شوئے دے گنا نو آدم علیہ السلام زوان عالم دے زوان سدے عالم عالمو کنو شکیکی گئی ماں پیغمبرو نو زوان عالم او ابلیس چکم دے نو آغا دے شیخ جاہل پخوانے نہیں دے پاتے آدم علیہ السلام نمشر دے کشر دو گندے یار آدم علیہ السلام نمشر نو پخوانے پاتے دے کنا نو آغا بوڑا نا پوئے دے شیخ جاہل غرائب ذکر گئی ویکان آدم شابا عالما والابلیس شیخ جاہل والشیخ الجاہل ابدا یکون عدوا لشاب العالم وی آدم علیہ السلام زوان عالمو اول ابلیس و شیخ جاہل او ابلیس ناپوی باباو و شیخ الجاہل او ناکار شیخ چی بے علم شیخو نو ابدا یکونو عدوان لشاب العالم دا میشد پارا دا زوان مولا دشمنی چی آغا بے علم شیخ او بے علم پیر آغا میشد پارا دا اقبر سالم سکی دشمنی کی ذکر وی انہا دا عدو لکا والی زوجک دا ستا دشمن دشمن دستا والی زوجکا او دو بی بی دی فلا یخرجنکما من الجنت فلا یخرجنکما ادن باسی تاسلرا من الجنت دی باغنا فتشقا نکڑاو کی وقت شئی فتشقا نستڑ بشی فتشقا فتت تائبا بمتا ماتی بی دنیا ستڑ بشی پا کارون دو دنیا باننے اس تیار اخری بیا بے گلتی اخری با نکران بی دیتا کنا فتشقا فتشقا گوری فکر کوئی فتشقا دا مشقت نلی دا شقاوت نا فتشقا دے شقاوت نہ دے چگینی بدبخت بشی دا دروغ دی فتشقا دے مشقت نہ مانا ستڑے بشی فتت تائبا بماتی بی دنیا ستڑے بشی پا کارون دو دنیا باندے فتشقا مفرد دے گنا کجا مدہ تسنیہ دا مفرد فتشقا وی تو بس شی ستڑے شی اشارہ دا چگا نشته دی سړی به خوري او سړی به ګټي او خزه به سړټي دا کار دی په خزه باندې دنیا ګټل نشته دی فتاس خان نو سړی واشه په کارونو د دنیا ان لک الله تجو فی ولا تارا یقین تعالی دی جنت کې داری چې نه وو ګکیږي او نه به بربندېږي وان کلا تزمو فی ولا تظها او نه وته ګکیږي په دې کې او نه به ګرمېږي ولا تظها او نه به ګرمو تکیږي ګرمي بدلوم نکیږي لا تزمو فی ولا تظها مناسب څنګه وو الله تجو د لوګي سره سم مناسبي څنګه کنه نو الله تجو ولا تزما پکارو او داسیو چې انک لا تارا ولا تظها نو یو خدا دا چې دا موافقت تل رؤوس الایات آیاتونو برابر والی سره اول مناسبت همشته چې وګشي نو بربند شي وګشي نو سشي بربند شي چې وګشي نو دا غي عزت ختم شي کله یو درته ولار کله بل درته ولار او چې کله تګشي نو ګرم شي نو انجن سشي ګرم شي اورو کی ځکه مناسبت سره دا ذکر کړل الله تجو فی ولا تارا وانک لا تزمو فی ولا تظا یقینا نو تک کیږي په دې کې او نبا ولا تظا غرمو تکیږي فوسوس علی شیطان فوسوس چول دته شیطان طریقه د وسوسه دا وا قال یا ادم ولدلک یو ادم خبر دې کم اراشجر تل خل نه پوغنا د همیشه پات کېدو و ملک نو د بادشاہ الای اولاد جوړی کی نام په بادشاہ جوړی کی نام ینه دا سبا صحیح ته خیم چاغه لری کېدل نشته او داونه ته خیم چا اوخره نو همیشه بده کې څه شي پات شي فا کلامنا وی خوړه دینا فودت لو ما سواتو ما ادم علی السلام خوړه قران ذکر کړل فنسیای ری شنو الله رب العزت وتویل لا تقربا هذه شجره من ذکیږي بنا د قصته دیونی تا ینی ظالمان بشي د قصته نه دی نږدې شي ځکه ظالمان نه دی ځکه سن دی ظالمان نه دی ځکه فنسیای ویل د قران کنه چیر شو ولم نجد له عزما او ویر شو زګج شیطان وته قسم خوړ دا الله نومي وته سکه عرب شلم کې تیر شي وي شو قسمهما اني لكم عالمن الناسحين قسم وته خوړ چې زماري په خوې قسم ذات خیر خوایم ادم عليه الصلاه والسلام دا الله په نوم باندې دوک شو دا الله د نوم خیال وي درو دا الله نوم بم سوک به ځای استعمالي نو په دې دوک شغه تثبته چې دا چې کم دنو د شیطانی قوتونو کار دی چې دا الله نوم به ځای استعمالي خپل مقصد حاصل وي نو آدم علیہ السلام دا غیر دا وجنا و نو خوڑا دا اللہ دنم تازیمی کن فا کلامینا نوی خوڑا دینا فوالت لہو ما سواتو ما نو خکارشو دی دوارو تا دا خفگان خبریه سواتو ما آغا سیزو نو خکارشو دی بی خفشو ما تاویزی سواتو ما دانا چی دیتا آورتون چی کم دنو خکارشو زگر که آورتون شی نو دا خو بیزدتی دا مخیوی انک اللہ کلا تجو فیها ولا تارا دی سر ششر پیل دی لا تجواب فيها ولا تارا بربندی کې بوینا بیا څنګه وای چې وبدت لهما سواتهما عورتونه او شرمګاون تخکار شو اندامونه تخکار شو اندامونه کار کېدل بغیر د بربندې دونه کیږي نه دا خبر صحیح نه ده فوادت لهما سواتهما هغه تخکار شو چې دې په خفګان بو هغه نتیجه رااله چې خفګانو سو هغه ستوي چې سړی په خفګ کیږي لکه مائده کې تیر شوی دي چې لاش ضرور رواغ سو اتا اخی ضرور لاش رواغ است سو اتا اخی نو آغا سو او اتا زکوی دانا چی آبر بندو خو سو اتا اخی زکا چی آغای پیو سو خپاو کنا پاس با همین نادیمین اپیو اس خپاو ندید و جنو اتا سو اوی سو آغا ستوی چی بنده پی خپکی گی فودت لهم آ سو اتا هم آم او کنای دا چه دا عزت لباس کانا لباس و همه من نور آ لباس دا دا نور نو آ نوری لباس تلری شد آنه چه مکمل ختم شو نوری لباس تینا ختم شو دا جنت لباس چه کمو فبدت لهم آ سواتو همه چه اصده خپشی او دا آغا نا تاندار نکل گلو نکوس کی نو یه را جامع رانو یستی نو جامع خود نیستی وردی خور پوری خواد گلو نو تا آغا وی جامع رانو لرکلی نو دا مطلب ده چه ده لباس او ده عزت جامت نه ختم شوا فوالت لهم سواتو ما خکارشو ده دوارتا آغا کمزورتی آگان اخپلی پلی کمزورتی آگان او تخکارشوی و طبقا اخصفانی علیه امام ورق الجنه او شروع شو چلا گوله بزان بانده ده پانو ده جنتنا ده میلی و محبت ده پارا سړی چې تزین ځان سره نه خراړي کالام ته گاډې لاړ شي دا هغه اړوي د نختارو پانی په کیخي چې موږ هم کالام ته تلو کالام ته تلو ځان سره نور نه خراړي پلان کیږي د تلو ځان سره نه خراړي واتفقا یغصبان علیه ما من ورق الجنه شروع شد دې دواړه چې لګولې په ځانونو د پانو جنت نه د مینې د محبت د پاره چې ځان سره نه خوړو واسا ادم ربه فغوا واسا ادم ربه فغوا ظاهر معنی کوي بس پاره به ربه کین څه خبر نه دا کوي اسا ادم ربه فغوا چې قران څنګه ویلي دي ایسیانو کادم دربی نغاوی شو خو پختو کې د دې معنی چې زمون کومه پختو ده ناغه به ادبای ده من سره د عربی کې چې کوم تعبیر د پاره دا ذکر شوی دی نو کارټه کې موږ سره دا سیو نشتا چې موږ یو وایو کدا چې زمونږ کم ټکه دی عیسیان د پاره مقرر کړی دی نو اس اینه دی مطلب بداشي فاس ادم نافرمانی وکړه ادم د خپل رب فغوا نو گمراه شو نه بیا دبینه بیا دبینه ناروا دی پیغمبر نه ګنا نه کیږي څنګه وای چې فاس انا فرمانه شو نافرمانه خو گمراه ته وای فاس ادم ربه فغوا دا چې کوم مقصد د پاره ذکر شوی دی راغی مطلب دا دی واسا ادم ربه فغوا فکرونه کو خبره تا ادم دربی فغوا نجوان دی خراب شو فغوا نجوان دی سو شو خراب شو واسا ادم ربه یا فکرونه کو خبره تا ادم ادم علی السلام بی فکری وکړه نو خبره تیر شو فغوا نجوان دی خراب شو یا واسوا حکم ترسرن که آدم علیه السلام در ربی سر تا ون رسید واسا آدم ربه فغوا دا نیسیان نو دا عیسیان نو زکر نافرمانه که قصد ضروری ده چه سره گناهو کی دا قصد تا چه پهی روشی ماهی تا گناه نوی ای تا عیسیان نوی خدا آسا دا صورت دا عیسیانو زکر اللہ وی می خوراغو خورل نو الله وی می خوره د قستا غو خورل پیرا خو بیا خورا خورا کی کنه نو صورت د عیسیان نه صورت د چاله عیسیان نو اسو ادمو حکم تر سره نه ادم علی السلام حکم تر سره نه ادم علی السلام در ابي فغوا نو جوان دی خراب شو فسدا عيشه یا فغوا داغه مقصد سو چې داونه خورم نو ادم علی السلام سو مقصد چې زبر جنت کې سو پاتشن هميشه او ما تو بادشاهی ملاو شی همیشه دا مقصد یو کنه فغوا معنا به وکي فغوا نو خطا شد خپل مقصد نه اکه مقصد چې و نه هغه تو نه رسید فغوا نو خطا شد خپل مقصد نه یو توس معنا یاد کی واسا ادم ربه حکم تر سره نه ادم علی السلام دربی فغوا نو خطا شد خپل مقصد کی خپل مقصد کی څه شو خطا بی ادبی بو کې نشته زنی معنا کی فغوا وی فغوا مانا فسد بطنه وی من غول فسیلو ازا فسد بطنه ازا تخم بطنه گیرده او پرسیده وی گیرده خراب شوا نوی فغوا آدم علیه السلام بوته او خوڑنو گیرده خراب شوا قرطبی ذکر کهی هازا تفسیرون خبیسون دا بیکار تفسیر ده خبیس دیگه ده پیغمبر بیده بیده هازا تفسیرون خبیسون دا بیکار ده وی فاسا آدم ربه فغوا انبیاء کرام دا گناهونو نا پاک تی معصوم دی دا گناهونو نا قبل نبوت و بعدها دا نبوت نا مخیوم او دا نبوت نا رستوم دا نبوت نا رستوم پاک او رستوم پاک چه اغای نکم کارون شوی داسی چه ظاهر که اغا گناه کاری او گناه نی ایا ته زمون فکر نه رسیږي اغه ته وای زلات سو ته وای زلات معنا خوایدل او اغه ته ویل کیږي ترکل افضل وفعل الفاضل غوره پات کول او ناغوره کول جایز خو ناغوري غوره پات کول او ناغوره کول ترکل افضل وفعل الفاضل دا ته ویل کیږي دا انبیاء کرام مبارکی دا صلف و اقوال او سوام جساز ذکر کئی دریم جل دری سوا یو کمت آئیم صفحه که 379 کی لأن الأنبياء لا يأتون المعاصي مع العلم بأنها معاص. انبیاء گناہونا نکی چھے کلا ورطا پتے چھے دا گناہ دے چھے ورطا پتے چھے دا گناہ دے ناغی کار لرازی نا جساس وی شفا کی قاضی عیاض ذکر کی وَنْ وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ مُجْتَمِعَةٌ عَلَىٰ عِسْمَةِ النَّبِيِّ مِنَ الشَّيْطَانِ. امت مجتمع دے پا دے باندے اتفاق امت کر دے چھے پیغمبران پاک تھی. دارنگ دویم جلد کی ذکر کئی شفا کے یو سلس بگشتما سبکی فاجمع المسلمون على عصمت الانبیاء اتفاق کرد مسلمانانو فعصمت دا انبیاء من الفواعش والکبائر الموبقات وزہبت طائفت من المحققین والمتکلمین الى عصمتهم عن الصغائر کا عصمتهم من الکبائر. او محققین دا اتفاق کردے چھے دو وڑو گناہونو نوم پاکتی او دو لوی گناہونو نوم سری پاکتی. نوائی پاکول لانبیاو ضروری دی پاکول لانبیاو ضروری دی. نیسابوری ذکر کئی غرائب چھے والمختار اولنے جل دری صاحب پینزو پانزوستم صفا والمختار انہو لم یصدر آنہم الزم چھے دو انبیاو نا گناہ نے دے صادر شوے او پدی وانے اگا بیا سوار لس دلائل ذکر کی سوار لس دلائل پدی ذکر کی تفسیری کبیر دریم جلد اتم صفا سالورم جلد سالو اختما سالورم جلد دری سالو اختما لسم جلد یو سل یو اشتما سالی رشتم جلد یو سل واتی آئیما پائی طول کی ذکر کی والمختار عندنا انه لم يصدر عنهم الذنوب چداغین گناہوں نے صادر شوی انبیاء کرام نے. او امام رازی رحمہ اللہ عصمت انبیاء کتاب نکلے دے عصمت الانبیاء نم دے اس ملاوی کی او کڑی والا چاپ کر دے عصمت الانبیاء نم دے وڑو کے رسالہ دا تیرا بہتر محقق رسالہ نکلے دا. باری محیطم وی یوسل دوش پیتما صفا اولنے جلد اوم جلد و پانزوستما کی اجماع ذکر کی و اجماع العلماء على ان الانبیاء علیہم السلام معصومون من الکبائر والصغائر. انبیاء کرام دوڑو اولوی گناہونو ٹولو نا پاکتی ہوئی. وم جلد سالور سوا دری نوی صفا کے بحری محیط ذکر کی چھے انبیاء معصوم دی. وم جلد پنز سوا اتیشتما صفحہ کی ذکر کئی چھے انبیاء معصوم دی. وم جلد پنز سوا اتیشتما صفحہ کی قرطبی ذکر کئی اولنے جلد او دری سوا اتما صفحہ کی چھے انو معصومون من الصغائر کلیہ کاسمت من الکبائر اجمائیہا. وہی قال جمہور من الفقہا جمہور فقہا وہی طولو من اصحاب مالک وابی حنیفت والشافعی طول امامان وہی چھے انہم معصومون من الصغائر چھے انبیاء پاک تی صغائرنا کلہا دو طولنا وڑو گناہنونا کا اسمت من الکبائر لکہ چھے دلوی گناہنونا پاک تی. ابن کثیر یوصل شپگت آئیم صفا او درم جل اوم ذکر کئی چھے انبیاء معصوم دی. احکام المرجان فی احکام الجان دو سواش پک دیر شمک ذکر کئی چھے وصحی انہم معصومون من الکبائر والصغائر وڑو لی گناہون نپاک تی. البرہان فی علوم القرآن کی زرکشی رحم اللہ ہوئی یوصل پانزوستما صفا و دریم جل چھے انبیاء معصوم دی. کلیات ابی البقا دو سوا شپیتما صفا کے ذکر کئی چھے انبیاء معصوم دی. مظہری دریم جل دو سوا سلور شپیتما چھے انبیاء معصوم دی. روح المانی آئی کی ذکر گئی درشتم جل یوسل پنزات آئما 185 اتم جل یوسل ویما چانبیا معصوم دی. ابو سعود ذکر کئی اولنے جل یوسل شپک پنزوستما فی دلیل علی اسمت الانبیاء چانبیا معصوم دی. تسهیل دویم جل یوکم سلو اختما تفسیرات احمدیہ کی ملاجون رحمہ اللہ اولنے جلد یو دیر شما بیزاوی اولنے جلد یو اتیائی ما روائع البیان کی صابونی اولنے جلد 212 صفا ابجد العلوم کی قنوجی رحمہ اللہ دویم جلد 494 حیات الحیوان کی دمیری رحمہ اللہ ذکر گئی اولنے جلد 556 ابقات کی شاہ سے ذکر گئی رحمہ اللہ شاہ اسماعیل شہید 203 اور 204 کی چھ انبیاء کرام معصوم نی مجالس الابرار 450 کی چھ انبیاء کرام معصوم نی دا قائد علماء اور فقہام ذکر گئی چھ انبیاء معصوم نی شرح فقہ اکبر کی ملا قاری رحمہ اللہ ذکر کی وش پہ تمسبہ کی والانبیاء کلہم منزہون عن الصغائر والکبائر مرقات کی ملا قاری رحمہ اللہ 261 صفحہ اولنے جلد وی عصمت دا انبیاء دے من الکبائر والصغائر قبل النبوت و بعدها مخکد نبوت اور رسو دو نبوتنا شامی دریسوا یولسما صفا اولنے جلد چھ انبیاء کرام معصوم نی فتاوی براہنا بربنڈ فتاوی براہنا صفا صفا خبر کی اولنے جلد دولسما صفا آئی کی ذکر کئی انبیاء معصوم نی تمہید کے ابو شکور سالمی ذکر کئی 74 صفا وی شیخ نصور الدین دا شرح اعلامیہ گفتا کہ پیغمبران علیہ السلام معصومان از گناہ صغیر بقص و از گناہ کبیر مطلقان قبل از وحی و بعد آن مخ کی عرستو طول چکم نے ناپاک تھی و آنچے عزیشا من قول از بطریق آحات مردود استو کسو دا انبیاء انو گناہو نو نقل کئی نو مردود استو واگر بطریق تواتر است او راز اللت و صحو گوین که بطریق تواتر سر نقلی او ظاہر کی گناہ کاری گناہ ندوئی او راز اللت و صحو گوین مالا بد من ہو آئی کموئی سب یول سمکی انبیاء گناہ صغیرہ ہم نکرد بودن انبیاء وار گناہ نم ندکڑی نا امالی چی کمدان لا قائد کتاب دے اگر ذکر کئی امالی دوش پیتما سبکی وَإِنَّ الْأَنْبِيَا أَلَفِي أَمَانٍ عَنِ الْعِسْيَانِ عَمْدًا أَوْ نَزَالِي وَمَا كَانَتْ نَبِيًا قَدْ تُونْسَا وَلَا عَبْدٌ وَشَخْصٌ زُبْتِعَالِي وَإِنَّ الْأَنْبِيَا أَلَفِي أَمَانٍ عَنِ الْعِسْيَانِ عَمْدًا أَوْ نَزَالِي انبیاء کرام دگناؤن نماسون نی وَمَا كَانَتْ نَبِيًا قَدْ تُونْسَا پیغمبر چه تخذ ندر آغلی والا عبدون و شخص انزفت عالی نه غلام او نه داس سڑه چه داغه اعمال سینی اپ پیغمبر نی خازن دریس علو اختم صفا اولنه جل ابو المنتحی شرد فقه اکبر کی 15 صفا کی ویلیان الانبیاء کلهم منزهون عن الصغائر والکبائر دا وڑول یو گناہونو نا معصوم دی والقبائح یعنی قبل النبوت و بعدها تذکرت الابرار شپگما وما صفکی وی نبیرا بگناہ کبیرا نسبت کردن کفر بود صحاوی درشتما صفا اولنے جن ومن نسبت تام مدول اسیان لہو بمانن فعل الكبيرة فی فقط کفرا ویمان نصبت تعمد والی سیان چاچ دا قصد گناہ پیغمبر تا لوی گناہ نسبتو کو پدے مانا چفالل کبیر تاوی صغیرہ فقط کفرہ تکملہ دا شامی کی وی اتان والالانبیاء کفرن بالاجماع انبیاء بان اعتراض دا پہ اتفاق کفر دے اتان والالانبیاء کفرن بالاجماع مذری ذکر کئی لا یجوز ذکر ذلت الانبیاء دا انبیاء دا کما خبرہ چی غیر غورت نشوی دا یادول دام جائز ندی وی دام جائز ندی کمی خبر زنی راغلی نو درس کے ذائع پزائے او چی آغا یو ذکر کئی چی قرآن کی چی دادی قرآن کی چی دادی قرآن کی چی دادی والحمدللہ چی کمی راغلی نو داغی توجیب شوی او چی کمی را روانی دی زیاد داغی نو بصورت سواد کی دی انشاءاللہ دا استازان دا توجیب مطابق و داغی منگ توجیب کو ویسا شیر سوی مدد ذل و لالی وی خلق دا اسمت انبیاء دعوی کئی خلق دا اسمت انبیاء سکی دعوی کئی خوچو تا سوک آیات ہوئی یا ور تا سوک بلو ہوئی چی دا وی خیر دیس معمولی گونتی خوتی شوی دی اس معمولی گونتی ہوئی تینا شوی دی وی بیا ثابت اولی نشی وی الحمدللہ وی منگا دعویم دا اسمت انبیاء کو او انشاءاللہ ثابت اوم اسمت انبیاء چی اسمت انبیاء کرام دا غی عزت محفوظ دے بیا اللہ صلوی نبراس کے شراکایت شرح کے تقریبا سوار لس دلائل پدی طریقہ ذکر کر دی چلاکن نتالیبات انفال مقدمو مثلو کدا انبیاؤ نو گناو شی نو دا بو شی خدا نشی کے دے نو دا ندی شی دا سی طریقے سر ذکر دی فالی و طالع سوار لس دلائل نبراس کی ذکر کر دی پشتر شراکایت کے چلا انبیاء کرامونا گناہونا کے دل نشی دو گناہونا معصوم دی چاغیت اللہ رب العزت منگ تا حکم کر دے ما تاکم الرسولو فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہ چی سا پیغمبر کینو آغا کوئی چی سا کینو آغا کوئی نو کدے پیغمبر نو گناہو شی بیا منگ تا دو گناہ حکم کئی او دا نبوت نمخ کیوم او دا نبوت نا رستوم اولی کدے نبوت نمخ کی شی نو خلق بورتا بیاوی خپلا دے ڈھنڈے لڑلی و خاندے پا بڑا کول ہوز دادا کارو نکے بیا بولا خلق پی غور نور کئی دی وجن انبیاء کرام ادا مخ کدے نبوت نم پاک تی او رستو دا نبوت نم سدی پاک تی اللہ رب العزت اغی دا گناہون نا بچ ساتلی دی نو انبیاء کرامو تا با معصوم وائی چھ بلکل تی گناہ شوی ندے او صحابہ کرامو تا با محفوظ وائی معصوم بنا وائی سب وائی محفوظ چھ حفاظت اللہ کردے ککم گناہ تی شوی اغوات اللہ سکردے معاف کردے دا انبیاء نا صدور دا سر دا گناہ شوی ندے دا صحابہ نا بشوی خو اللہ ورطا سکردے معاف کردے اللہ رب العزت اغی پاغی نیولی ندی نا محفوظ دی نو اسمت انبیاء کمی خبر راضی نیلویس ابراہیم اللہ مقدمہ نا تفسیر و تسیل کے ناغذ تفسیر مقدمہ دا اے کے باس اسمت انبیاء کردے او اسمت انبیاء بانے وارد شبہے اگر دیر یو عجیبہ انداز سرا دیر سال انداز سرا اگر دفکردی عورت کردی شبہ نمبر ایک چو قرآن مجید نکم اعتراض انو واردی گی اگر زبردست طریقے سر جوابوں نے کردی انشاءاللہ دا قرآن آیاتون دی نو چکم تیر شوی نو انشاءاللہ و رحمان داگی توجیح شوی دا چکم را روان دی لائی با انشاءاللہ چکم توجیح صحیح طریقے سرا چی دا نبی لامن آغا پاک پاتی شی نو آغا با ذکر کو او چکم خلق فاغی اعتراضو نکی آبا سرم خواہ خواہ کی ذکر کی گی چی دا دی زینہ پلانکی سنگ اعتراض کردے مودودی سنگ اعتراض کردے خمینی سنگ اعتراض کردے پا پیغمبر باندے نو زی سر با ذکر کو اس کزا شورو کما دا غی اعتراضونو کم و جوابونو کم اعتراضونو کم و جوابونو کم جو یعراض درس پدے باندے کی گی دے خیر سرا خدا رخ پر پر زی سر با انشاءاللہ ویو واسا دم رب و فغا سم دام صرف حوالی ویلی دا حوالی دلتا تحقیقات حبیبیہ کے ویسا شیخ سے مدذل العالی دا تحقیقات کی صرف دا غی نمی ویلی نورم دے رشتہ دے بلا شیخ حوالی دی کہ نور چاپکاری نور بلوم زور کم کابل گرام شیخ حوالی منی دی پن پیر شیخ سے حوالی منی دی نور پریخی دی نور پکاری رشتہ دے بلا شیخ حوالی دی سم مجتبہ ربو فاتح و علیہ بیا غرکا اللہ در رب دو پخوان غرکڑو فا غروالی والا ہمیشہ ساتو سم مجتبہ ربو دانگینی چھ دید وجن آدھا غروالی ختم شو فتاب علیہ نو نظر رحمتیو کبت بانے وعدہ اکلکی کو قال احبطو امنا جمیان ورطوی زی کچھ شید دینا ٹول چھ سیئی ٹول کچھ شید احبطو امنا جمیان بعضکم لبازنا دو زن استاسونا با زن دا پارا دشمنانی زن استاسونا زن دا پارا بسی دشمنان شیطان بستاسو دشمنی که ویلو کنا این آزا عدول لکا والی زوجی تاسو شیطان طول کشی زن استاسو با زن دا پارا سی دشمنان ستیز کار را آئے ازل ستا امروز چراغ مصطفی سے شراری بولہوی بزاد ازل نا جگڑ را روان دا دا شیطانی قوت مقابلہ دا رحمانی قوت مقابلہ دا شیطانی قوت لیڈر ابلیس تے ابالسی امید دا غدی امتیان نی او دا رحمانی قوت اب او لیڈر مشر آدم علی نبینا و علیہ الصلاة و تسلیمات قالا بطامن آجمیان وی کشید دینا ٹول زن استاسو نبات زن دا پار دشمنانی فائم آیاتی انکم منی ہودان نکراشی تاستا زما طرف نیدایت فائم آیاتی انکم کراشی وی کراشی دا که خوص شکی خونت خبر نبا یعنی یا با ہدایت راضی وی یا با نرازی نیست مطلب دا که ولی وی اللہ رب بولی دا تپتا نیشتے چه ہدایت پر راضی ہو کبا نرازی این نگنا نوزو خود آمیانو دا پتا سغلق وقت دی کزو دا ما چه این خوش شرطیه دی و شرطیه راضی دا پار دا شک مترد دا لقو آمیان غریبانو بس پویگی خو گو ری فائم ما کراشی نوی اللہ تولی پتا نیشتے چه یقینی با راضی پتا دا اللہ تا چه یقینی بس راضی راتلل او نراتلل اللہ تا یقینی معلوم نی خدا کزا کوئی چه دا ہدایت لگل سپا اللہ واجب دا پا اللہ ضروری نی چه خام خواب اللہ ہدایت لگی فائم ما آیاتی انکم منی ہدان کراشی تاستا زما طرف نا ہدایت فانت من تبع ہدایا چاچے تابداری اکڑا دے ہدایت میں فلا اضل ولا اشقا نبا خطا کی نبا گمراہ کی بدنیا کے اونا بدبختشی آخرت کے فمن تبع ہدایا نچاج سوکتے زما ہدایت پس روان شو دا اللہ ہدایت پار زمانہ کی خپل شکل لری موسیٰ علیہ السلام پا زمانہ کی شکل تورات لرو عیسیٰ علیہ السلام پا زمانہ کی شکل لی انجیل او سے شکل لی قرآن دینو ندی وجنے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی تزمن اللہ لمن قرآ القرآن اللہ زمواری اغسط آغا چال را چھ قرآن لستی واتبع بما فیه او قرآن پا سروان شو اللہ یضل فی الدنیا ولا یشقا فی الآخرہ چھ نبا دنیا کی گمراہ کی گی او نبا آخرت کی بدبخت کی گی تو قرآن والا نو گمراہ دی او نس دی بدبخت ولا یضل پا دنیا کی ولا یشقا او نبا بدبخت کی گی فا آخرت کی او تزمن اللہ لمن قرآ القرآن اللہ زمواری اغسط دا چار پارا چھ قرآن ہوئے واتبع بما فیه او دی پسی روان شو نو دا چھ دے دے با متع بی اقلی ہی دے با دخپل اقل نا فائدہ واقلی متع بی اقلی ہی و ان بلغ من العمر ما بلغا اگر کد عمر انتہا تورسی فالا بولا اقل خرابی نا اگر کد عمر انتہا تورسی اللہ یضل ولا یشقا اللہ بے خرابی نام ومن آرزان ذکری فہن لہو مائشتن زن کا چاچ ڈڑو کڑا دیاد نمی ذکر دا اللہ کتاب آن ذکری دیاد نمی لوی ذکر قرآن دے دا اللہ دے کتاب نام فہن لہو مائشتن زن کا اس منگا ہوئی چھ ذکر قرآن دے ننن میں نمبر آیا تو گوری واقت آتینا کا ملدن ذکرا یقنان درکڑ میں تاتا دخپل طرفنا ذکرا قرآن چاچ ڈڑوکڑا تو قرآن نہ فائن لو معیشتن زن کا یقیناً دل ربوی جوان تانگ نمون خو گورو او دی خلق خو دیر خو جوان دونو دی چاچ قرآن نڈا ڈکڑی بشتی او نور خلق او دیر پا مزو کی دی سو کوئی معیشتن نمراد جوان تانگ نو برزخت نمراد دی وی برزخت نمراد دی چه به قبر کی خود خراب دویم دادا چه جوان یواز ده خوشحاله ده سودحاله نم نده بلکه جوان ده زلو خوشحالی ده جوان ده زلو خوشحالی ده ده زلو خوشحالی بورتا نصیب نی یری گی با پاسی او کینی با چٹس کی گی وہی با جوڑ دے دیا خود کا شیپ روت جتا چڑس کی گی وہی با دے ایسا بلا پراتا دا منگک نہ وہ میری گی پیشو نہ وہ میری گی دخار نہ وہ میری گی دمڑی پیشو نہ بم سکی گی یاری گی دا یار بھائی پسڑ کے مائی شتان وان کا جوان تان یعنی زڑ بے پریشانی ہر وقت بھائی پدے زڑ میں سے تیار دا فنا شروع یوم القیامت یاما شاد بے کمنگا پراز قیامت کیڑون قال رب نوائی وارابا میں لما اشر تن یاما ولی دی اچاد کرم آزا رون دو فقط کن تو بسوی را یقینا زخم لیدون کے ما خوب دی سیارے نا خلق سی کو فقط کن تو بسوی را یقینا زخم لیدون کے قال اوی و تعالی کذالک آتت کا آیاتنا فنسیتا دک کرنگی درگلی اتاتا آیاتنا میں فنسیتا نتا پریخیو نو فنسیتا ارکڑی دیو نتا پریخیو فترکتا تا زما آیاتنا پریخیو وکذالک لیوم تنسا دک کرنگی بانن پریخو دلیشی تو دا اللہ دا محربان اینا تنسا پری بخو دلیشی تو دا اللہ دا محربان اینا دا اللہ محربانی بدتنی چه سنگ عمل نو آغا شان سزا دا اللہ دی کتاب سره دی یری معاملہ کڑی وان دا سی دی ویڈیو لکا چه تا تاڑو کتاب نیر آغلے نو تا سر و معاملہ دی یروالی اکڑی شی اللہ رب العزت پدر باندی رو رحمونو کی وکدالکل یوم تنسا دا کرنگی و تونن را دی پری خود رشی دا اللہ دی محربانینا وکدالک نجزی من اصرفا دا کرنگی سزار کمگا چاہتا چی زیادے کڑی اصرفا دا صورت دا قائد بیان کی نو اصرفا زیادے کڑی پا عقیدہ کی فلم یؤمن بآیات ربی او باور نه کړي پاتون ربی دا الله پاتون باندې سیتمان نه کړي باور نه کړي فلم یؤمن بآیات ربی ایمان نه راوړي پاتون رب ول عذاب الاخرته اشد اپ کا او خامخ عذاب الاخرت چي ډیر سخت او پاتې همیشه ده کنه ډیر سخت او ډیر پاتې افلم یادلهم يرد دنیا افلم یادلهم عین د ښکار شوی دی تا افلم یظهر لهم عین د ښکار شوی دی تا کما لکنا قبل من القرون سورہ ہلاکڑو مکے دینا وام سورہ میں ہلاکڑو مکے دینا دے پیڑونا من القرون دے پیڑونا آغا یام شرون فی مساکنیم چگرزی دی فی مساکنیم ازائینو دے دی کے دے دی پزائی کے استگر دے او گورا لیڈران توی او گورا یام شرون فی مساکنیم چی تپ کمائے سملائے کے ناستو ندے کے مکے سوک ناستو تج کمائے سملائے کے ناستوی نائے کے نور خلق نو ناس مکے آغا میں لری کڑی دینو تانشم لری کولے سام نمبر آ روان نے یام شونا فی مساکنیم چی دا اللہ دا آیاتون تابداری اونکڑا نو قرآن قانونی پزان بانے لاغونکو نو پا دی اسملو کے او دی کورونو کے او دی بانگلونا پخوانی صدران تلی دی آن ختم شوی دی تو بم سشی ختم شی خوزان بانے دا اللہ رب العزت آیاتون لاغو کا خوی نفی ذالکال آیات اللہ علنو آم معلوم شوا چی پلی ڈرانو کیا کلو نشتے دی یام شونا فی مساکنیم چگرزی اغیی فی مساکنیم پاگا اسملو دا دی که تا اسملائی که چو سناسی نو دینا مخ کی مولیان نو ناستو ناستو کنا نو مخ کی مولیان ناستو نو پاتی شو پکی نو اللہ رب بیارا لرکل ای اقتدار تنواغ استا دا سزا ندا ای تنواغ استا لرکل نو سی نور حضارات رسولی دی کنا تاسو توی تاسو کرل او گو رئی اقلو لرئی گنی تباو برباد بشی بیا بس دلیلی داغ شانتی بگر زینو دا وخ واری تیر شی دا سرد شپی تیر شی بیا با تباو برباد خپاو الاسونو امروڑی یام شونا فی مساکنه ایم گرزی پاس توکنو پاس آینو دا دی که چه گرزی دی پاس آینو دا دی که این نفی زاری کلا آیا تل لولنو ها یقینن پده که خامخان خیوی دا پارا لولنو ها دا پارا دا خاندانو دا اقل نو اقل کم دا چه ویلی یارا غرقی یولنا پخوانی غرقل داریم سکی غرقی تبادی کی وخرا روان دے کنے صبر کوا تو خوم دا مرچا کی پسٹا ناستے ولولا کلمتون سبقت کنوے قانون در رحمت میں ولولا کلمتون کنوفے سلامخ کی تیرا درب ندے ولولا کلمتون سبقت من ربکا تیات تلو گوری کنوفے سلامخ کی تیرا شوی درب ندے واجلوم مسمع او نیٹا مقررا لکان لزاما خامخاو بجوخ ددی سر عذاب لکان لزاما خام خاو بجوغ ده دی سر سکره عذاب دا واجلوم مسمع ده کلمتون سر ده لکان لزاما و سر رسل ده بیا ولولا کلمتون اغا پیسل مخ که تیره شوی اغا دا چه اللہ جبری فیصله پا دنیا کی نکی جبری فیصله پا دنیا کی نکی زور بانده اللہ بچا ایمانون روڑی کنوا تیره شوی فیصله مخ که طرف در رب نده او نیٹا مقررہ نلکان لزاما خام قاوبا جغد دی سر عذاب لگیا بای دی بسوئی خپل کار کی کم مراولا دا با لگیای اندری را می تراشو می خراشو دم بدم تا دمی آخر دمی فارغ مباشو پس بیر بس پل سر اخرا لگیایا لگیایا بس کوا ما پس بیر علاما یقولون سبر کوا پاغبانی چی دی بکیگی ما یقولون آغا چی دی خرطای لگیا دی او دا لگیا دی سیترازون خرطای لگیا دی علاما آم دیکنا چی تا تا کلا دشگرد وی کلا انتیا پسند وی کلا باغی وی کلا یو سوی کلا بل سوی علاما یقولون یقولن مقول ذکر کرده دا زګه خو نه ذکر کوله کې یو ذکر کړو خلک وای چې په خوای دا وي اوس خدا نه وای نه چې اک پرسته کم اعتراض کینې فاصبر علامه یقولون صبر کو از غم کوا هغه باندې چې دی وای وسبه به حمد ربک پاکی بیان وا پستانه در رب دی تش دانه چې سبه به حمد ربک سبحان الله سار وای او ما خام الحمدلله سار وای اوس شي ما خام نه دا خو نه کمل وای خدای پیغمبر منصب ځان له ذکرې آغا شخصی اذکار ندی چه گوٹ که بزان لناستی اسو بکی ذکرونا ده پیغمبر ذکر بیان ده توحید ده واساب به سبحان اللہ وایا کم سبحان اللہ فسبحان اللہ عما یصفون سبحان اللہ عما یشرکون پاکی بیان واللہ لرام داغینا چه دیئی صدار جوڑی اللہ سرا فستائی نظر رب دی نو فساب به لا الہ بحمد ربک الا اللہ بحمد ربکا فستائی نظر رب دی استائی نومی رسوان کاب کے وہ سستا ہے نا نوا الحمدللہ الذی انزل علی عبده الکتاب دا قران زوتا وا میں حمد رب کا پستا ہے نا رب دے قبل طلوع الشمس مکہ خطو دن ورنا وقبل غروب عامق کیڑو بی دونا پھر دو وقت منزون تو میں اشارہ دا و من انا الیل اب طرفن نشپے کے فساب بے پاک بیان دا اللہ وا طرف النار طرفن راز کے لال لگا ترضا کہ دیش تو خوشحال شی تو بس شی خوشاله دا الله کې دې شي دي دا الله کې دې شي په معنی د یقیني وي لا الله کا ترضا یقینا چې ته وس شي خوشاله اسا ان یباسکا ربک مقامم محمودا ولا سوف یعطیک ربک فترضا لا الله کا ترضا ولا سوف یعطیک ربک فترضا ولا تمدن عینک الی ما متانا به او موږ دا واستر کې دي تعالی الله چې کوم نعمت تر کړی دي ناغیل نور سک مقابله نشی کوله دنیا داغی مقابله کسی دا لرک دنیا ولا تمدن آینه کا موگ دا وسترگی دی آغستا چه مطانا بی چه فیدا ورکرده مونگ پده بانده از واجم من هم قسما قسم قسمون قسمون آده دینا قسمون قسمون هم ورکرده دل هم ورکرده مال هم ورکرده اقتدار هم ورکرده زهره تلایات دنیا خواهز دجوان معمولی زهره غوطای توی غوطای دیر رزی کل گیر رزی دا ویا تا تپت یاونی پتہ خیر زمیداران نہ تپوسو کی زارت الحیات الدنیا آغا خائص اور ڈول دجوان معمولی دے ہن اپ تنوم فی دا چ ازمی حکم گا ددی پدے کی وارث قرب کا ور قدر رب دے غورا دا پاتے اڑے رب بہتر دا غورا رب دے چ دنیا پدای دل دین دار کو نورس قرب کا غورا ور قدر رب دے غورا دا او پاتے وا امر الک بالصلات حکم کوا کور والا ہوتا دے آلک یواز کور والنا متعلقین چیس دی وامر آلک بسولات حکم کوا آلک آلتا دے بسولات بمانز وصبر علیہ کلکشا فستقیم کما امرد وصبر علیہ کلکشا بدے مانز پا دن بانے کلکشا لانس آلو کرس کا نگوارو منگستان روڑائے منگوڑو روڑائے طلب ندے کڑے لانس آلو کرس کا نگوارو منگستان رزق زاریات شپک پندوستم کی دی کنا ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون 56 زاريات شپک پنځوستم لا نسالك رزقا نوالو موږ ستانه رزق مطالبه هم درنه ډوډانه دکړي نانو نرزق موږ تعالو رزق درکو تعالو رزق درکو موږ ولا قوت للتقوى خيستګټ او فائدہ اد تقوا دا ولا قوت للتقوى خيستګټ اد تقوا دا ګورا زمیدار سور استرلی شی غریب پا دیر ازو که بیا زمونگ دا کلو زمیداران تباشی دا باتر ڈکی او تشی او دا غربی خیجی گریڈون او بندلی دا شپی ڈیوٹی او دا رزی ڈیوٹی شپیم خوب نی او دا رزیم خوب نی استرلی شی خوچه دیر استرلی شی دیر سی تر بادرو پور استرلی شی بیا چه کلا جمی که دی اوچر راڑی دا تاقبل استرلی یادی نوید دے ہوئی کہ دازم اپتا کی گلتا ماں دادی پا شکال کی بجوارو کی گوڑونا سخا دوب کی لگی آئی سخا دوب کی لگی آئی دا گوڑونا یو سو بل سو خوالی تی روانی بویونا تی روانی او چی بیا کلا منشی از غوری بی جوارو ری بی او چو وگی کور تراری او دا تریشر کور مخی تولاری او غر غرو کی دانه کور تراری دانه نسی کی دسی اچتی کی خوشحال خوشحال کی گی ستڑی بیا نا ٹک تا تب ستڑی شی تکلیف پس کی برداشت خوچی اللہ دل کم سیخی دی او غدل در کی ولاقبتو لتقوی ولاقبتو لتقوی خیستا گتا و فائدہ از تقوی دا زان بچکور دا خلاف دا اللہ کی پاگی کی خیستا گتا و فائدہ دا وقالو نو نمانلو پزای تیرا شروع کی وقالو نو آئی دی لولا آیاتی نبی آیات من رب بی ولی نراوڑی منگتا یو موجزا در رب نائی لولا آیاتی نبی آیات من رب بی ولی نراوڑی منگتا موجزا در رب نائی یو موجزا خورالا پا کاروام جواب اولم تاتیم بیونا تو محفظو فی الولا ولی دیل دا موجزا ند پورا یتیم کنا کردہ قرآن درستو کتب خانہ چند ملت بشستو یتیم کنا کردہ قرآن کرد درستو ہو گورا آغا یتیم چه زبردست طریقے سر قرآن لستو کتب خانہ چند ملت بشستو دا خلق کو کتب خانے ہوئی نزلے پا قرآن بیان باننے کتب خانے دا قرآن مقابلی کو لشی نشی کولے نو علم تاتیم دا قرآن موجزہ نا دا جوڑے دا قرآن موجزہ دا سد آزارا دفتر اشعار بود پیش عرف امی اشعار بود سد آزارا دفتر اشعار بود پلکونو آد شیرونو دفترونو خو پیش عرف امی اشعار بود دا نبی علیہ السلام دا امی تکی مخیطا آغا بے شرم پراتو بیا آسو ہی سمنو نو علم تاتیم این دراغل دیتا صاحب بیان داغی چو پا صحیفو پا خوانو کے صاحب بیان داغی در طول صحیفو خلاصا او در طول پا خوانو کتابون خلاصا و تا بیان کرا دالویا موجزہ ندا لکا رست و رازی عنکبوت کے آیت نمبر 51 کے اولم یکفیم 50 کے دے اعتراض دے 50 کے چھو لینا رازی موجزہ نو جواب اولم یکفیم آئینے دے پورا دے لرا انہا انزلنا علی کل کتاب یطلع علیم چنازل کردے منگا پتاوانی کتاب چلو ستیشی بدے ندا قرآن موجزہ پورا نا چھ بلغواری 51 یو 50 دا عنکبوت اولم تاتیم بینتو ما فی صوف الاولا آئینے دے راغ لدیتا صاحب بیان داغی چھوپو کتابونو پخوانو کے ولو انہا لکنام بیعظام من قبلی ہی چھ پخوا بیان راغلو ولو انہا لکنام کمی حلاک کردو دیل را پازاب مخی درالے گلو دو پیغمبرنا حکمت درالے گلو دو پیغمبر چھ پیغمبران اللہ صلی اللہ علیہ گی چھ حجت پخل کو دلیل پخل کو تام شی چھ دخل کو بانا ختم شی بیا بوئی چھ یارا منگتا پیغمبر نورا لے گلے او سن پازاب کئی لقالون خام خابل بدئی ربنا ورب میں لولا ارسلت الینا رسولا ولی نظر آلے گا منگتا پیغمبر فنتب آیات کا منگ بتاوی داری کڑی واسطاد آیاتنو من قبل ان نزل و نخزا مخی دینا چی منگ اسپک شو او شرمی دو نا اللہ دا شرمول اسپکی دو نا مخی بدرالا پیغمبر را لے گلو کنا چی بی خبرول دو شرمولو من قبل ان مخی دو اسپکی دو زمانگنا و نخزا او دا شرمی دو زمانگنا قول ورتوا کل متربسن ٹول انتظار کوئی تا مسئلہ اور رسولہ کنا سورت استوا داوا سوا اور سوا پنر توب مسئلہ سکوا اور سوا سخت راضی برداشت کا نو گورا تا مسئلہ اور رسولہ نیمنی ستا حجت سو شو تام شو تا دلیل پہ پورا شو ستا پہ ورواوڑی دا ورتوا انتظار کوئی کل متربسن ہر یو دے انتظار کو ان کے انتظار کوئی فسالمونا من اصحاب الصراط کل متربص ہر یو دے انتظار کو ان کے ہر یو دے انتظار کی چوک پکم ڈڑ سملی حق پرس پر دے انتظار دے چ باطل پرس رب اللہ عذاب کل اور کی باطل پرس پر دے انتظار دے چ حق پرس بکل ختمی گی ہر یو پر انتظار دے انتظار کوئی فتربصو کوئی انتظار فسالمونا زرد چ پتہ بولگی تا استا من اصحاب الصراط السوی و من اهتدى چ سوگ دی ملگری دلارے برابر یو سوگ دی کلک کلکو خسم و خلقو پتا بولگی مانا صاحب السرات سو بطرہ اذن کشف الغبارو افرسن تحت رجل کام ہمارو دوڑا ختم شی پتا بولگی چھ بخار سوروی و کپاس سوروی فاس تالمونا نظر دا چھ پتا بولگی معلوم بشی آسو کو چه سوگ دی ملگری دی لاری برابری او سوگ دی کلک و من احتدا و من تصبتا او چه سوگ دی کلک نو مسلا قرآن را غلی دی زان پا شخصی باداتو که مسترکو بلکه مسلا ارسو لکا چه موسیٰ علیہ السلام رسول و هر طرف نا مصیبت دا فرعون نا مصیبت زنی نا تنگ کرده دارنگی دا قوم نا مصیبت زنی نا تنگ کرده دا سامیری نا مصیبت زنی نا تنگ کرده زنی ما تنگا صاحب مسلا رسو قیامت که بریم دا پا کاری گی حیروائی ما دا حیر دو انجام خنوی حیروائی ما دا حیر دو انجام خنوی دای با اعتراضونا کئی اعتراضونا و پروپیگنڈی پر دوام بس یقین سرا خپل کار جاری ساتا سستا علمونا کنا یقین سرا خپل کار سساتا جاری ساتا بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس سورة انبیاء مکی سورت دے پنزول کے پس دے سورة ابراہیم نا درے ہو یا نمبر دے دریو یایم پس دو سورت ابراہیم نا ربط او مناسبت دمخ کی سورت سرا پگن وجوہ باندے دے اولا وجہ سورت تو آہا کے اویل چپنیکانو سخت راغلوی نو دل توئی چه سخت تو پس رات رازی اکرام دنے کانو اللہ بیان اکرامم کردے ابراہیم علیہ السلام بانے سخت ترالا نو اللہ سو کو اکرام اذ ابتلا ابراہیم ربو بکلمات فاتمہن فقال انی جائلک للناس اماما نو اکرام دنے کانو دویما مخ کیوی پنے کانو سخت تراغلیوا نو سوئی بلن د دی حق نه دی الله را مدد کئ نفی د شرک په دعا چې چا باندې خپل سخت راضی نه د بل نه سخت لری کول نشي درم مخ کی صورت کې ابتلا د موسی علی السلام چې په موسی علی السلام سخت راغلی و نو دلته ابتلا د نور انبیاء کرامو بلا وجہ سورہ طہ آخر کی ہوئی ومن اعرض عن ذکری چھتا قرآن نے اراز کی دلتا ہوئی دویم آیات کی وهم یلعبون گپوتا ہوئی نے اراز اغا طریقہ ہوئی چھتا قرآن تا گپ ہوئی بلا وجہ طہ کی دا موسیٰ علیہ السلام دا شرک آثار ختمولو چی موسیٰ علیہ السلام دا شرک نخی ختم کری چی لنن صفنہو فی الیم من اصفا ندلتا وی چی نیکو بابا ابراہیم علیہ السلام اغوم نخی ختم کڑیوی فجالهم جزازن الا کبیر اللهم بلا وجہ توہا کی نقلی دلائلو نقلو دا موسیٰ علیہ السلامنا دلتا دا نقل سرا اقلی دلائل دا نقل سرا عقلی دلائل بلا وجہ وکل متربس فتربس انتظار کوئی وقت پراشی ندلتا وی لرے ندا اقترب للناس حسابهم نزدے دا بلا وجا وی انتظار کوئی وقت براشی نو کامیابی و دچائی 105 کے آغا ذکر کے چھ کامیابی و دچائی انبیاء یوصل پنزم کے فلقد کتبنا فی الزبور من بعد ذکر ان الارض یارثها عبادی الصالحون چھ کامیابی و دچائی نو آغا خلق ذکر کئی دعوت سورت انذار الغافلین تنبیہ الغافلین ادھر آوی خول مشرکان مراد دی یرا مشرکان ہوتا او اکرام المستجیبین دا نیکان و عزت او اکرام چا اللہ پا کم طریقہ اکرام کردے او نفی دے شرک فی الدعا مشرکان و تیرا دیر تفصیلی او عزت دے نیکان و خلقو او نفی دے شرک فی الدعا پی تفریقی چا اگئی خپلا دا عزت خپل گنی چه منگ اللہ را مدد کو یدعوننا رغبا و رحبا و کانو لنا خاشعین طول اللہ تعجز دی نفی دی شرک فی الدعا سورت دا دید بیان دا پارا سالور بابو ندے اول تر پین لسما دے کی یرا او سالور غٹ مسالے دا اللہ یووالے بیان دا کتاب بیان دا پیغمبرائے او دا قیامت پین لسما پورے بل دا شپاڑا سمنا تروو سالوی اختما فدی کے دلائل اقلیا فنفی دے شرک فی الدعا بتوحید باندے او نقلی دلائل دا انبیاء کرامونا او دا فرشتونا او بیا زورنی پینکار د پیغمبر باندې زورنه پینکار د پیغمبر او دابا شپاک درشم نه شروع کی او بیا زورنه په شرک باندې د دوا سالو ختم نه یره د دنیا شپږ سالو ختم یره د آخرت او سالو ختم کی اته سالو ختم نه دریم باب پنځه نوی پوری پدې کې اکرام المستجیبین چې د نیکانو بندیانو الله څنګه عزت او اکرام کی چې سخت برداشت کی نو الله دا غي څنګه عزت کی او دا و سرشی چه غی اللہ را مدد کاؤ برسوک ندی را مدد کری تاسم یو اللہ را مدد کئی برسوک مرا مدد کوئی دا اتفاقی مسئلہ دا کوئی اختلاف پک خلقو کرده دے دا اتفاقی مسئلہ دا اختلاف پک خلقو کرده دے سلورم باب شپاگ نوین تر آخرا پدے کی یرد دنیا 96-97 کی یرد آخرت 98 کی سلمہ پورے او خوشحالی دا آخرت یو سل یو خوشحالی دا دنیا یوصل پنزم کی مسئلہ در رسالت او در توحید او بیا یارا در دنیا او بیا ختمم پدی چه در آمدت شلائق یوازی اللہ دے بلسوکنا امتیازات در صورت لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا و توحید باندی ناشنا دلیل زبردست دو اجتماعات کی اجماعی دلیل چٹول انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پینز وشتم کی دیر شم آیات ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما دے ابراہیم علیہ السلام ناشنا تذکرہ چبل صورت کے دیس طریقے سرنشتے او یا نار کونی بردن و سلاما فیصلہ بل امتیاز فیصلہ دا داود او دا سلیمان علیہ السلام بلا دعا دا نو یونس علیہ السلام دعا دا یونس علیہ السلام وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ دام دا دی صورت دی امتیازاتو ندی بسم اللہ الرحمن الرحیم اقتربا لناس حسابهم وهم فی غفلت مورزون واخراغی بغفلت کی پراتی حاصل وهم واخراغی دا قرآن نا غاپل کی گئی ماں د قرآن نا غفلت مکوئی د قرآن پر اوڑن کی اعتراض مکوئی دا خو استاسو دے عزت کتاب دے دا خو استاسو دے عزت کتاب دے بیاوا ارمان کوئی بیاوا ارمان کوئی دامی دے پنزل سویتن حاصل وی وخراغ قرآن گپ مگنی قرآن گپ مگنی اللہ دا قرآن پر اوڑن کی اعتراضات مکوئی دا خوستا سدا عزت کتاب دے وقت براشی بیا بس کوئی ارمان کوئی اقتربا لناس حسابهم وهم فی غفلت مورزون نزدیش خلقو تا حساب بس چه مرگ نزدیکی گی نو حساب نزدیکی گی گنا خلق کوئی پیم تیر شک خیری او رس تیر شوا شکر دے ما خام شو دا ستا دا جون نی او رس کم شوا سامرگ تیورز نزدیشوا ہر سیکنڈ چی تیری گی نمرگ ترز نزدیکی گی کنی نزدیکی گی وقت نزدیشو او پکر دے انکو کائی وسو نزدیش خلکو تا عصاب یہ وهم فی غفلت مورزون او دی دی پناہ خبرتیا کی عراس کا ان کی سنگ کا ان کی عراس کا ان کی ما آتی من ذکر من رب بیم نراج دیتا من ذکر سیاد نرب دینا محدثن تازا یو بیان در عبد دین تازہ ذکر بیان ناراض دیتا یو بیان در عبد دین تازہ ما مخ کی تشریح کڑی وا چھ قرآن تا محدث ہوئی ذکر چھ قرآن دار دور سر مناسب دے او لگی محدث تازہ الا استمعوه مگر دی یوری اغیل را الا استمعوه تشیعوری دا مطلب وهم یا